ஓம் பூர்ணமதஃ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் வாதராயணம் சூத்ரபாஷ்ய கிருதோ வந்தே பகவந்தோ புனஹ புனஹ. ஈஸ்வரோ குருராத்மீதி திவேத விபாகினே வ்யோமவத் வ்யாப்த தேஹாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण, इसका प्रथम मंत्र विचार चल रहा है. मूर्त और अमूर्त ऐसे हैं दो पदार्थ जो कि ब्रह्म का उपाधि है. इसके द्वारा ब्रह्म रूप्यते आभ्याम इति रूपे द्वे वाव ब्रह्मण रूपे कहा गया. रूप अर्थात इसके द्वारा रूप्यते ब्रह्म, कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान करवाया जाता है. इसमें मूर्त अमूर्त कह करके इसमें आगे भी और तीन कहा, मर्त्य अमृत स्थितम यत और सत त्यत. मूर्तम अमूर्तम कहने से इतना में तो हो जाता, आगे फिर आप और छह कहते हैं, इसके लिए भी शंका दिखाते हैं टीका में. विवक्षित ब्रह्मण रूपद्वयम् अवधारितम्, ब्रह्म का ये दो रूप ये अवधारित निश्चय किया गया. विवक्षित ब्रह्मण सोपाधिक ब्रह्मण, 16 नंबर टिप्पणी, सोपाधिक ब्रह्म, ये सोपाधिक ब्रह्म का दो रूप मूर्त अमूर्त ये कहा गया अवधारितम्. छेद मर्त्यत्वादीनि वक्ष्यमाण विशेषणानि अवधारण विरोधात्. मूर्तम अमृतम तो कह दिए और फिर आगे मर्त्यम अमृतम और स्थितम यत सत त्यत, ये जो वक्ष्यमाण विशेषण है ये अवधारण के विरोध हुआ. अवधारण का विरोध किया, कहते हैं अयुक्तानी, ये कहना व्यर्थ है. दो ही विशेषण से ब्रह्म का अगर निरूपण हो जाएगा, अधिक कहना व्यर्थ है. 17 नंबर टिप्पणी, रूप द्वयम अवधार्य मूर्तम च अमूर्तम च इति एतावदेव वक्तुम घटते. दो रूप ऐसे कह करके अवधार्य द्वे वाव ब्रह्मण रूपे ऐसे कह दिया गया. द्वे वाव अवधारण करवाए, दो रूप कहे मूर्तम अमूर्तम च, एतावदेव वक्तुम घटते, क्योंकि आप अवधारण कर रहे हैं द्वे. पर षट अधिकम तो विरुद्धम स्यात् अवधारण, तो अवधारण दो का किए हैं, अभी आठ कहते हैं तो छह तो ये विरुद्ध हो गए. इति आशंक्य आह भाष्य में कहते हैं अंतर्णितत्व अंतर्णित स्वात्म विशेषणे अंतर्णितानि स्वात्म विशेषणानि ययो हो. अर्थात अंतर्णितानि अर्थात आपने में लिया गया क्या, कहते हैं स्वात्म विशेषणानि, जो मूर्त अमूर्त इसी का बाकी विशेषण हो गए छे, और ये छे ये दो में अंदर लिए गए हैं, अंतर्भाव कर दिया गया. जब प्रथम में कह दिया गया द्वे वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम मूर्तम च वा मूर्तम च, इसके अंदर में बाकी मूर्तम अमूर्तम का जो छह विशेषण है ये अंतर्नीतम अर्थात अंतर्भाव कर दिया गया है. तो अंतर्नीत स्वात्म विशेषणे बहुव्रीह अंतर्नीतानि स्वात्म विशेषाणि ययोः यह मूर्तामूर्त यो हो. विशेषणे मूर्तामूर्ते द्वे एव इति अवधार्यते, तो मूर्तामूर्ते द्वे इस प्रकार की अवधार्यते अवधारण किया गया, उसके अंदर मूर्तामूर्त का जो विशेषण वो सब अंतर्भाव कर दिया गया. टीका में मूर्ता मूर्तयोर अंतर्भावितानि स्वात्मनि यानि विशेषणानि। मूर्ता मूर्तयोर सप्तमी वचन, इसमें अंतर्भावितानि अंतर्भाव किया गया, स्वात्मनि अपने में, यानि विशेषणानि जो से विशेषण, तानि आकांक्षा द्वारा दर्शयति, उनको आकांक्षा के द्वारा दिखाते हैं। तो कौन कौन अन्य छह विशेषण जो ये दो में अंतर्भाव किया गया। भाष्य में कानि पुनस्तानि विशेषणानि मूर्तामूर्तयोर इति उच्यन्ते। वह विशेषण कौन है मूर्तामूर्त का, मूर्तामूर्त दो उनका विशेषण सब कौन है जो अंतर्भाव किया गया। उच्यन्ते, उत्तर देते हैं, मर्त्यम च अमृतम च, आगे कहते हैं। तो मर्त्यम च ये प्रतीक लिए अर्थ कहते हैं, मर्त्यम मरण धर्मी, और आगे है अमृतम च, तो मर्त्यम च, मर्त्यम का अर्थ मरण धर्मी, आगे है अमृतम च तद्विपरीतम, तद्विपरीतम छह नंबर टिप्पणी, मृत विरुद्धम ध्रुवम इति यावत, अमृतम का अर्थ हो गया ध्रुवम। आगे है स्थितम च, तो स्थितम च का अर्थ स्थितम अर्थात परिच्छिन्नम, स्थितम का अर्थ परिच्छिन्न क्यों कहते हैं, स्थित शब्द का अर्थ ये स्थित में धातु है स्था गति निवृत्त हो फिर ई का स्था से आगे निष्ठा हो गया, द्यति द्यति श्यति मा सा मिट्टी टिकिति तारु किति पर में रहने पर इनको इत हो जाएगा, स्था को स्थिर हो गया। स्थितम च तष्ठा गति निवृत्त हो, गति अर्थात गति था निवृत्ति हुई तभी था धातु प्रयोग होगा। कहते परिच्छिन्नम, जो अपरिच्छिन्न होगा उसमें गति होगी नहीं होगी, इसलिए कहते हैं परिच्छिन्नम, गति पूर्वकम यत स्था स्नु, स्था धातु से स्नु प्रत्यय होता है, ग्लाजिस्थ स्नु ऐसे सूत्र है ना, ग्लाजिस्थ स्नु स्वभाव अर्थ में गति पूर्वक यत स्थास्नु स्थिर रहने का स्वभाव, गति करके स्थिर हो गया तो परिचिन नहीं होगा उसको स्थित कहा गया। तो जो पर्वतातिष्ठन्ति कहा जाता है ये कहाँ गति हो करके स्थिर, इसलिए स्था धातु को प्रयोग करने के लिए पुराण में कहा गया इनको सब पंक्ष था इंद्र ने काट दिया वज्र से, तो यहाँ अर्थात ये गौण प्रयोग करते हैं पर्वतातिष्ठन्ति गौण प्रयोग, तो ये गौण प्रयोग अर्थात इसी को विकल्प वृत्ति कहते हैं। शब्दानुपाति अर्थ ज्ञान शून्यम, शब्द के अनुसार अर्थ ज्ञान जहाँ नहीं होगा उसको विकल्प कहा जाएगा। योग सूत्र में जो एक वृत्ति है विकल्प वृत्ति, ये पर्वतातिष्ठन्ति मम स्वरूप राहु शिर ये सब विकल्प वृत्ति, शब्द अनुपाति ज्ञान ज्ञान नहीं होते हैं। और यस्य याति, याति अर्थात यद व्यापी, व्यापी का अर्थ अपरिच्छिन्नम, स्थित विपरीतम, स्थित हो गया परिच्छिन्न और यत हो गया अपरिच्छिन्नम व्यापी। आगे कहते हैं सच्च त्यच्च, सच्च आठ नंबर टिप्पणी, सत व्यक्तम, सदिति अन्येभ्यो विशेष्यमाणा, विशेष्यमाण असाधारण धर्म विशेषवत्, सत इति अंतिम विशेषण हो गया सच्च त्यच्च, सत शब्द का अर्थ कहते हैं अन्येभ्यो विशेष्यमाण असाधारण धर्म का जो विशेष होगा, विशेष वाला अन्येभ्यो विशेष्यमाण अर्थात ये धर्म इसमें है जो कि अन्य में नहीं है, अन्येभ्यो विशेष्यमाण असाधारण धर्म ऐसे धर्म विशेष वाला। टीका में यत गतिपूर्वकम स्थास्नु तत् परिच्छिन्नम स्थितम इति योजना, गतिपूर्वक स्थिर रहा तो उसको स्थितम कहे, और विशेष्य मानत्वम प्रति प्रत्यक्षेण उपलभ्य मानत्वम, जो सत के लिए दिया अन्येभ्यो विशेष्य मान असाधारण धर्म विशेष वाला, तो इसके कहते हैं विशेष्य मानत्वम अन्य से विशेष्य मान भेद कर दिया गया, कैसे भेद कहते हैं प्रत्यक्षेण उपलभ्य मानत्वम, ये प्रत्यक्ष होकर के उपलब्ध हो रहा है यही हो गया कि अन्य से विशेष, ये जो सत है पृथ्वी जल तेज, ये तीनों प्रत्यक्ष से उपलब्ध होंगे तो ये त्यत से भिन्न हो गए। त्यत जो परोक्ष वायु आकाश, उससे ये भिन्न हो गए। इसलिए कह देंगे अन्यभ्यो अन्यभ्यो अर्थात अमूर्तेभ्य वायु आकाश आकाशभ्याम विशेष्यमाण असाधारण धर्म। असाधारण धर्म हो गया प्रत्यक्ष, तुम असाधारण धर्म विशेष वाले हो गए ये तीन। और आगे भाष्य में त्यत सत और त्यत, त्यत अर्थात तद विपरीतम, तद विपरीतम अर्थात सत विपरीतम, सत हो गया प्रत्यक्ष, तद विपरीतम अर्थात परोक्ष, तद विपरीतम त्यदिति एव सर्वदा परोक्ष अभिधानार्हम, सर्वदा परोक्ष कहा जाएगा। आकाश वायु इसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, सर्वदा परोक्ष ही है। तो वेदांत में अर्थात ये प्रत्यक्ष रूप वाला होने से प्रत्यक्ष हुआ, रूप वाला नहीं है तो परोक्ष। वेदांत में मूर्तत्व का अर्थ होता है रूपवत्व, रूप है तो मूर्त, रूप नहीं है तो अमूर्त। अच्छा अभी यह ब्रह्म का ही उपाधि कह दिया गया, अभी उनका और विशेष कहते हैं। तद मंत्र आगे तद एतन मूर्तम यद अन्यद वायुश्चांतरिक्षात् च एतन मर्त्यम एतद स्थितम एतद सत्त तस्यैतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सत एष रसो य एष तपति सतो ह्येष रसः। तद एतद मूर्तम, यह मूर्त है तो कौन मूर्त है, कहते हैं यद अन्यत जो अन्य है, किस अन्य है, कहते हैं वायुश्च अंतरिक्षाच, वायुश्च पंचमी वायु से अंतरिक्ष से जो अन्य है अंतरिक्षाच एतन मर्त्यम, यही जो मूर्त हुआ यही मर्त्य हुआ, मर्त्य अर्थात विनाशी हो गया, मरण धर्म कहा गया था। और एतत स्थितम, स्थितम अर्थात परिच्छिन्न, और एतत सत, सत अर्थात प्रत्यक्ष, तस्य एतस्य अर्थात ये जो मूर्त का तीन विशेषण कह दिए, अभी मूर्त तीन विशेषण कहते हैं उनका क्या कार्य है। तस्य एतस्य मूर्तस्य, जो मूर्त है एतस्य मर्त्यस्य वही मर्त्य है, एतस्य स्थितस्य वही स्थित है, एतस्य सतः ये चारों का, एष रसो एक नंबर टिप्पणी, एष रसो रस अर्थात सार, सार अर्थात कार्य। तो ये चार जो प्रत्यक्ष ग्राह्य, ये जो में जो तीन प्रत्यक्ष ग्राह्य हो गए, चार धर्म वाले हो गए पृथ्वी जल तेज, इनका सार क्या है, कहते हैं जो इसका कार्य कौन है, यह ऐसा तपति, तपति अर्थात आदित्य मंडलम, आदित्य देवता नहीं लेना है मंडलम, क्योंकि जड़ पदार्थ पंच तीन भूतों से बनते हैं। यह ऐसा तपति, तपति अर्थात आदित्य दो नंबर टिप्पणी, मंडलम इत्यर्थ, मंडलम अर्थात आदित्य का जो शरीर है जड़ पदार्थ है। यह ऐसा तपति सत्वो ही ऐसा रसः, सत सत हो गया पृथ्वी जल तेज, ये तीनों में प्रधान हो गया तेज, पृथ्वी जल तेज अधिक, पृथ्वी जल अधिक स्थूल, आदित्य जो है तेज रूप, इसलिए कहते हैं सत्वो ही ऐसा रस, सत का ही सार है, सत कहने से आदित्य तेज प्रधान, तेज प्रधान जो मूर्त हो गए भूतत्रय हो गए उनका ये रस सार है। भाष्य में तत्र चतुष्टय विशेषण विशिष्टम मूर्तम तथा अमूर्तम च, चार विशेषण विशिष्ट मूर्त और अमूर्त भी उभय में चार चार कोटि हो गया। टीका में तत्र इति निर्धारणार्था सप्तमी, तो मूर्तम और अमूर्तम ये दोनों में निर्धारण करके प्रथमे मूर्त का बात कहेंगे। आगे भाष्य में तत्र कानि मूर्त विशेषणानि, तत्र कहने से टीका में कहते हैं तत्र प्रत्येकं मूर्ता मूर्त चतुष्टय विशेषणवत्वे सति इति यावत्। मूर्त का भी चार हो गए और अमूर्त का भी चार हो गए, उभय का चार चार होने से भाष्य में पहले पूछते हैं तत्र कानि मूर्त विशेषणानि, मूर्तस्य विशेषण जो बाकी हो गए ये कौन है, कानि च इतराणि, इतराणि एक नंबर टिप्पणी कह दे अमूर्त का विशेषण, मूर्त का विशेषण कौन है और अमूर्त का विशेषण कौन है, इतराणी इति विभज्यते। अभी इसका विभाग करके दिखाते हैं। प्रथम मूर्त का दिखाते हैं। तद एतन मूर्तम, मूर्त अर्थात पृथ्वी जल तेज, मूर्छित अवयवम बहुग्री है, मूर्छितम मूर्छितो अवयवो यस्य, मूर्छित अर्थात जड़, मूर्छा जड़, मूर्छित अवयवम जड़ अवयव ये स्वयं जड़ ही है, और इतरेतर अनुप्रविष्ट अवयवम, पृथ्वी जल तेज ये परस्पर में अनुप्रविष्ट भी है, त्रिभुज करण अनुप्रविष्ट अवयवम घनम संहतम इत्यर्थः। संहतम चार नंबर टिप्पणी, चार नंबर टिप्पणी, भूतत्रयम् त्रिवृत प्रक्रियया अन्योन्यम सम्मिलितांग सकम इत्यर्थः। भूतत्रय त्रिवृत करण प्रक्रिया के द्वारा अन्य अन्य के साथ मिलित हुए हैं, तो यह त्रिवृत करण दिखाए, पंचीकरण में पांचों जो मिल जाएंगे तो त्रिवृत करण यहाँ कहते हैं। संहतम किंग तद यद अन्यत, आपने कह दिया कि अन्यत है, किंग तद यद अन्यत और कस्माद अन्यत, ये अन्यत क्या है और किससे अन्य है, कहते हैं वायुश्च अंतरिक्षाश्च, वायु अंतरिक्ष से ये अन्य है। भूतद्वयात परिशेषात पृथिव्यादि भूतत्रयम्, भूतद्वय से ये अन्य थे, भूतद्वयात परिशेषात, क्योंकि तीन अगर चले गए तो बाकी दो ही रह गए, ये दो से ये अन्य है। परिशेषात पृथिव्यादि भूतत्रयम्, पृथिव्यादि जो भूतत्रय है वो भूतद्वय से अन्यत हो गए। जो तद एतद मूर्तम कहा था, अभी कहते हैं एतद मर्त्यम, जो मूर्त हुआ था तद एतद मूर्ताख्यम भूतत्रयम इदम मर्त्यम मरणधर्मी, जो भूतत्रयम जिसको मूर्त कहा गया था यही मर्त्य है। मर्त्य क्यों कहा गया, कहते हैं मरणधर्मी विनाशशील, इनका फिर प्रलय हो जाएगा। तो ये अकस्मात ये मरणधर्मी क्यों हो गए, अकस्मात प्रश्न करते हैं पांच नंबर टिप्पणी में, अकस्मात मर्त्यम ये मर्त्य क्यों हुए, उत्तर देते हैं भाष्य में, यस्मात स्थितम एतत, तस्थितम छह नंबर टिप्पणी, अनाश्रितम परिच्छिन्नम, जो परिच्छिन्न होगा वो मर्त्य हो जाएगा, परिच्छिन्न को स्थित कहा गया, अन्याश्रितम, हाँ ठीक है अन्याश्रितम, तो अन्य के आश्रित होकर के ये तीन रहेंगे, क्योंकि जो परिच्छिन्न होगा वो स्वाश्रित नहीं हो पाएगा, अन्याश्रित होगा, ये तीनों परिच्छिन्न हो गए, स्थित का अर्थ परिच्छिन्न, ये तीन परिच्छिन्न हो गए तो अन्य का आश्रय में रहेंगे, जो अन्य का आश्रय में रहेगा वो मरण धर्मी होगा, मरेगा। कस्मात कहते हैं यस्मात स्थितम, इसलिए जब तक अन्य का आश्रय में रहेगा मरण धर्मी होगा, और शरीर मन बुद्धि अन्य का आश्रय होंगे नहीं होंगे, होंगे वो मरेंगे, इसलिए स्वरूप जो है वो कभी अन्य का आश्रय नहीं है, इस प्रकार के निश्चय करना देते हैं। स्थितम एतत् आगे भाष्य टीका में कथम स्थितत्व, कथम पूर्व पृष्ठ में है, हाँ कथम कथम स्थितत्व मर्त्यत्व, ठीक है स्थित हुआ किन्तु मर्त्य क्यों हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न होने से उत्तर देते हैं, क्योंकि मरण धर्मी होने हुआ वो आगे पूछ प्रश्न किए अकस्मात क्यों मरण धर्मी हुए, उसके लिए उत्तर दे दिया अकस्मात स्थितम, जो परिच्छिन्न हो जाएगा वो मरण धर्मी होगा, तो इसी के लिए प्रश्न करते हैं क्यों ऐसा होगा, उत्तर देते हैं परिच्छिन्नम ही अर्थांतरेण संप्रयुज्यमानम विरुद्ध्यते, जो परिच्छिन्न है वो दूसरों के साथ शब्द संबद्ध होगा तो विरुद्ध विरोध होगा, विरोध होगा तो घट जो पट के साथ संबंध होगा विरोध होगा, विरोध होगा का अर्थ कोई विवाद हो जाएगा ये नहीं है, अर्थात विरुद्ध धर्म दिखाई पड़ेगा दोनों में। परिच्छिन्नम ही अर्थांतरेण संप्रयुज्यमानम विरुद्ध्यते, सात नंबर टिप्पणी, विरुद्ध्यते विनश्यति, विनश्यति अर्थात परिच्छिन्न हुआ तो विनाश हो जाएगा, तो दूसरा के साथ संप्रयुज्यमान होने से वो दूसरा इसका विनाश कर देगा ऐसा नहीं, परिच्छिन्न हुआ तो विनाश होगा ही होगा, और जो परिच्छिन्न होगा दूसरों के साथ संबद्ध होगा तो विनाश होगा। ठीक है तदेव दृष्टान्त न स्पष्टयति, इसी को दृष्टान्त से बताते हैं, जो परिच्छिन्न होगा वो दूसरों के साथ संबद्ध होगा और विनाश भी होगा, यथा घट स्तंभ कुड्यादीना, घट स्तंभ कुड्यादि कुड्य दीवाल, स्तंभ घट स्तंभ कुड्यादि के साथ संप्रयुज्यमान संबंध होगा तो विनाशी है घट। तथा मूर्तम स्थितम परिचिन्नम अर्थांतर संबंधी, जो मूर्त हुआ वो स्थित, स्थित अर्थात परिचिन्नम, वो अर्थांतर संबंधी जो परिचिन्न होगा दूसरों के साथ संबद्ध होगा। ततो दूसरों के साथ संबंध होने से ततः आठ नंबर टिप्पणी, अर्थांतर संबंधित्वात् मर्त्यम्, जो दूसरों के साथ संबद्ध होगा वो मर्त्य मरणशील होगा। इसलिए कहते हैं एकाकी विचरत विद्वान कुमारी आयु कंकण, हाँ दूसरों के साथ संबंध ज्यादा नहीं करना है, अर्थात अपनी आवश्यकता से दूसरों के साथ संबंध ये जितना कम हो, दूसरों की आवश्यकता से संबंध कहीं आप समाज में रहते थोड़ा बहुत हो जाएगा, किंतु वो भी जितना कम हो जाए धीरे धीरे, अर्थात दूसरों की आवश्यकता बहुत ज्यादा हम पूर्ण करेंगे तो फिर लगे रहेंगे, छुटकारा नहीं होगा। तो इसलिए अर्थात दूसरों का आवश्यकता तो प्रथमे तो अपनी आवश्यकता के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर घटा दें, फिर आगे बाद में जा करके दूसरों की आवश्यकता भी, और जैसे हमें न हो जब तक दूसरों की आवश्यकता है करना पड़ेगा। आवश्यकता दूसरों की है और मना करेंगे ये वही एक ही बात हो गया, अपनी आवश्यकता, दूसरा कोई हमसे कुछ चाहता है और हम उसको रोकेंगे मना करेंगे ये वही हो गया ना हमारी इच्छा होगी, तो अर्थात अपना जीवन ऐसे हो जाए कि दूसरों का हमारे ऊपर कोई आवश्यकता है ना रह जाए तो वही वास्तविक मुक्त हो जाएगा। आगे टिप्पणी में देख रहे थे अर्थांतर संबंधित्वात् मर्त्यम् इति अन्वयः, आगे भाष्य में तत्व अर्थांतर विरोधात्, अर्थांतर परिचिन्न होगा तो दूसरों के साथ संबंधी हो जाएगा, संबंधी होने से विरोध होगा, विरोध होने से मर्त्यम्, मर्त्यम् मर्त्यम् अर्थात ये विनाशशील। एतद् सत्, सत अर्थात आगे कहते हैं सत व्यक्तम कहा गया, मर्त्यम एतत् सत, सत अर्थात व्यक्तम विशेष्यमाण असाधारण धर्मवत्वम, मर्त्यम का अर्थ हो गया सत का अर्थ हो गया कि व्यक्त, व्यक्त अर्थात विशेष्यमाण असाधारण धर्म यही व्यक्त, दूसरों से भिन्न धर्म इसमें रहा जो कि असाधारण है अन्य में नहीं है। तस्माद् ही परिचिन्नम, क्योंकि अपने में असाधारण धर्म रहा इसलिए वो साधारण नहीं हुआ, तो जो असाधारण होगा वो परिचिन्न होगा, सत होने से स्थित हो गया, असाधारण धर्म वाला होगा तो परिचिन्न हो जाएगा। इसलिए कहते ना बहुत ज्यादा जिसमें असाधारण धर्म है वो सर्वत्र घुल मिल नहीं जा पाएगा, कहेगा नहीं वो ऐसा है वो ऐसा है ये ऐसा है, तो इसलिए कहते ना बहुत ज्यादा असाधारण धर्म नहीं रखना है नहीं तो सर्वत्र कठिनाई आ जाएगी। तस्मात् परिचिन्नम अर्थात असाधारण धर्म होने से सत होने से परिचिन्न हो गया स्थित हो गया, परिचिन्नत्वात् मर्त्यम परिचिन्न हो गया तो विनाशशील होगा, तो अतो मूर्तम जो विनाशशील हो गया वो मूर्त, मूर्त अर्थात ये कुछ रूप वाला हो गया दूसरों से भिन्न हुआ, और मूर्तत्वात् वा अथवा अतो, अतो टीका में अतो मर्त्यत्वाद मूर्तम इति शेष, अतो मूर्त दिया भाष्य में, अतो अर्थात मर्त्यत्वाद मूर्तम अत पंचमे अर्थ में, आगे भाष्य में कहते हैं अतो मूर्तम अथवा मूर्तत्वाद वा मर्त्यम, मर्त्य होने से मूर्त हुआ अथवा मूर्त होने से मर्त्य होगा ये भी हो जाएगा, ऐसा क्यों टीका में कहते हैं मूर्तत्व मर्त्यत्वयोर अन्योन्य हेतु हेतु मद्भावम द्योतयितुं वा शब्द, ये मूर्तत्व मर्त्यत्व ये परस्पर का हेतु हेतु मद्भाव, मूर्त होने से मर्त्य, मर्त्य होने से मूर्त, अर्थात ये रूप वाला जो होगा वो विनाशी होगा, जो विनाशी होगा कहते हैं रूप वाला होगा, कहते हैं वायु आकाश भी विनाशी है किन्तु अपेक्षिक कम ये तो अधिक हो जाएंगे। आगे भाष्य में मूर्तत्वाद वा मर्त्यम और मर्त्यत्वात् स्थितम स्थितत्वात् सत, प्रथम कहा था सत होने से स्थित, स्थित होने से मर्त्य, मर्त्य होने से मूर्त, अभी विपरीत कहते हैं अर्थात कार्य कारण भाव ये सभी में सभी का हो जाएगा। अर्थात चारों अगर सर्वदा एक साथ रहेंगे ही रहेंगे, फिर कौन किसका कारण ऐसा आप निश्चित नहीं कर पाएंगे। कभी आपको पूर्व पर दिखा तो आप कार्य कारण निर्णय कर देंगे, किंतु चार अगर अव्यभिचारी होकर के सर्वदा साथ ही रहेंगे तो फिर कार्य कारण निश्चय नहीं होगा। इसलिए कोई भी किसका कारण हो सकता है। टीका में कथम पुनर्चतुर्षु धर्मेषु विशेषण विशेष्य भावो हेतु हेतु मद्भावश्च निश्चेतव्यस्तत्रः। ये चार धर्म हो गए तो मूर्त मर्त्य स्थित सत, ये चार में विशेषण विशेष्य भाव और हेतु हेतु मद्भाव निश्चय कैसे करेंगे। आप तो दोनों पक्ष से कह दिए, तो इसलिए कहते हैं कि अन्योन्य भाष्य में अतो अन्योन्य व्यभिचारा अव्यभिचारात चतुर्णाम धर्माणाम यथेष्टम विशेषण विशेष्य भावो हेतु हेतु मद्भावश्च दर्शयितव्यः। अतः इसलिए अतः अन्योन्य विशेष अव्यभिचारात ये चार सर्वदा मिल करके ही रहेंगे। अन्योन्य अव्यभिचारात चतुर्णाम धर्माणाम ये चार धर्मों का यथेष्टम विशेषण विशेष्य भाव, यथा इष्ट जैसे चाहिए इसको विशेषण इसको विशेष्य, और हेतु हेतु मत भावस्य इसमें कार्य कारण भाव भी दर्शितव्य, जैसे चाहिए ऐसे कर सकते हैं। टीका में रूप रूपी भावस्यापि व्यवस्था अभावम आसंख्य आह। रूप रूपी भाव, रूप कह दिए ये ब्रह्म का दो रूप मूर्तामूर्त, रूपी हो गया ब्रह्म, तो ये रूप रूपी भाव इसमें तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आसंख्य आह भाष्य में सर्वथापि, अच्छा अच्छा यहाँ रूप रूपी भाव ये जो हेतु हेतु मत भाव विशेषण विशेष्य भाव ये जो चारों में परस्पर कहा जाता है, इसमें रूप रूपी भाव, रूप रूपी अर्थात अंग अंगी ये अर्थात ब्रह्म और इस प्रकार के नहीं है, ब्रह्म और ये मूर्त ये नहीं लेना है। रूप रूपी भाव से अपि व्यवस्था अभावम आसंख्य, भाष्य में कहते हैं सर्वथापि भूतत्रयम् चतुष्टय विशेषण विशिष्टम मूर्तम। ओहो गलत हो गया, संस्कार ठीक ही था, ये भाष्य आधा पढ़ा तो गलत कह दिया क्योंकि ये रूप रूपी, क्योंकि ये दोनों ये जो मूर्त अमूर्त ये ब्रह्म का रूप ही है, इसलिए रूपी तो ब्रह्म ही है। ठीक है, संस्कार ठीक था। तो सर्वथापि भाष्य में दिया है इसको, सर्वथापि तु भूतत्रयम् चतुष्टय विशेषण विशिष्टम। अभी तीन भूतों को मूर्त कहा, ये चतुष्टय विशेषण इसमें है मूर्त मर्त्य स्थित और सत, विशेषण विशिष्टम मूर्तम ये रूपम ब्रह्मण, ब्रह्म का रूप रूप्यते अनेनैते रूपम, ये ब्रह्म का रूप है। सर्वथापि अर्थात आप कैसे भी हेतु हेतु मत भाव बैठाइए विशेषण विशेष्य भाव करिए, ये ब्रह्म का ही रूप अर्थात ब्रह्म का निरूपण का उपाय है। आगे टीका में पूर्व पृष्ठ में तस्य एतस्य रस इति एव वक्तव्य। तो देखिए मंत्र में यह क्या कहा गया, तद एतन आरंभ हुआ मूर्तम यद अन्यद वायु से अंतरिक्षाच, ठीक है वायु अंतरिक्ष से अन्य जो हो गया मूर्त हो गया। एतस्य मर्त्यम एतस्य स्थितम एतस्य एतत् सत, एतस्य नहीं एतन, एतन मर्त्यम एतत् स्थितम एतत् सत, तीनों का नाम दिया गया मर्त्य स्थित सत। आगे फिर कहते हैं तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य, अब फिर क्यों वो तीन का नाम कहते हैं। अब तीन कह दिए तो आगे उसमें कह देना चाहिए था तेसाम अथवा तस्य, तो तीनों को मिला करके तस्य ऐसे कह देना चाहिए था, फिर दोबारा क्यों कहते हैं वो तीनों का नाम गिना दें पुनरुक्ति दोष, इसके लिए प्रश्न करता है टीका में 543 में तस्य एतस्य रस, इतना ही कह देना चाहिए था। तस्य कहने से मूर्तत्रय से भूतत्रय से मूर्तस्य वक्तव्य किमिति मूर्तस्य तस्य एतस्य मूर्तस्य तस्य एतस्य मूर्तस्य, ये सब क्यों कहते हैं मूर्तस्य इत्यादि ना विशेषण चतुष्टयम अनुद्यते, फिर ये चार को फिर क्यों दोबारा कहते हैं तत्र, इस विषय में कहते हैं भाष्य में तत्र चतुर्णाम एकस्मिन् गृहीते विशेषणे इतरद गृहीतम एव विशेषणम इति आह। चार का बीच में एक ग्रहण करने से बाकी ग्रहण हो जाते हैं, ये इति आह। देखिए पहले चार कहा, फिर चार को दोबारा कहता है, ये क्यों कहते हैं? एक कहने से चारों का ग्रहण हो जाएंगे, अगर एक कहने से चारों का ग्रहण हो जाएंगे फिर आप चार क्यों कहते हैं, ये प्रश्न होगा। टीका में तो इस प्रकार दिया है, एकस्मिन् गृहीते विशेषणे इतरद गृहीतम एव, इसलिए टिप्पणीकार कहते हैं इतर अगृहीतम एव, इसलिए तो फिर चार को कहना पड़ा। अगर पहले चार कह दिया आगे फिर उनका कोई एक नाम ले लेंगे तो चारों ही ग्रहण हो जाएंगे, तो फिर क्यों बाद में चारों को गिना रहे हैं? तो गृहीतम एव टीका में दिया, इसलिए चार नंबर टिप्पणी दिए। अत्र अगृहीतम इति एव युक्तम, तभी तो फिर चार को गिनाएंगे, अगर गृहित हो जाएंगे तो फिर चार को क्यों गिनाएंगे? अगृहीतम इति एव युक्तम तथा च अयम अर्थ। तस्य एतस्य इति एतावन मात्र उक्तौ अव्यवहित पूर्वस्य सद विशेषणस्य एव ग्रहणम्। तो अगर तस्य एतस्य इस प्रकार की कहेंगे, तस्य एतस्य रसः यो तपति यस्तपति, तो ये तस्य एतस्य कहने से उसका पूर्व में है अंतिम वाला जो सत, आप द्वितीय में जो पुनरुक्ति होता है चार को नहीं कहेंगे, जो प्रथम में कहा गया मूर्त मर्त्य स्थित सत आगे तस्य एतस्य कह देंगे, तो ये तस्य से केवल पूर्व में जो सत है वो सत को ही ग्रहण कर लेगा, ये चारों को नहीं लेगा, इसीलिए चारों को नहीं लेगा अग्रहण होगा, अग्रहण होने से फिर चारों को कहा। टिप्पणीकार कह रहे हैं तस्य एतस्य इति एतावन मात्र उक्तौ अव्यवहित पूर्वस्य सद विशेषणस्य एव ग्रहणम् भवेत्, उसका पूर्व में है सत केवल उसी को ही ग्रहण कर लेगा, और इतरस्य अगृहीतमेव भवेत् विशेषण, बाकी तीन विशेषण ग्रहण नहीं होंगे क्योंकि तस्य कहने से सर्वनाम है, पूर्व का परामर्श कर लेगा। तथा च विशेषण चतुष्ट विशिष्टस्य कार्यम न सिद्धेत, ये जो आदित्य मंडल है तपति वो चार विशेषण चतुष्ट विशिष्ट का कार्य है, ऐसा ग्रहण नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ जो भाष्य में पाठ है इतरद गृहीतम एव, यहाँ पाठ है इतरद अगृहीतम, ऐसा होना चाहिए था, टिप्पणीकार कह रहे हैं। इतिहास भाष्य में आगे द्वितीय पंक्ति में तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतस्य तस्य एतस्य मूर्तस्य मूर्तस्य अर्थात रूपवान मर्त्यस्य विनाशी स्थित परिच्छिन्न सतः सतः हो गया व्यक्त व्यक्त सतः हो गया व्यक्त। ये चतुष्ट विशेषण से ये चार विशेषण वाला कौन भूतत्रय व्यक्त भूतत्रय हो गया तस्य एष रसः रस अर्थात सार, ये तीन भूतों का ये सार। टीका में सारत्वं साधयति, तीन भूतों का सार ये आदित्य मंडल हो गया, इसको सिद्ध करते हैं भाष्य में। त्रयाणाम ही भूतानाम सारिष्ठः सविता, सारिष्ठ सारतम इष्टम प्रत्यय हो गया, तीन भूतों का सार हो गया सविता। सात नंबर टिप्पणी, सविता शब्द से यहाँ सवित्री मंडल लेना है क्योंकि जड़ पदार्थ है सविता। टीका में तत्र प्रतिज्ञाम अनुद्य हेतुम आह, प्रतिज्ञा अर्थात एष रसः आदित्य तपति, एष रस तस्य एष रस, ये जो प्रतिज्ञा अंश हो गया ये प्रतिज्ञा अंश का अनुवाद करके उसका हेतु कहते हैं भाष्य में। प्रतिज्ञा अंश हो गया जो भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया, त्रयाणाम ही भूतानाम सारिष्ठ, त्रयाणाम ही अवधारण करते हैं प्रतिज्ञा करवाते हैं, तो ये जो प्रतिज्ञा का अनुवाद करके अभी उसका प्रमाण करते हैं। प्रतिज्ञा ही शब्द भाष्य में एतत् साराणि त्रीणि भूतानि यतः, एतत् साराणि आठ नंबर टिप्पणी दे दे बहुग्रीह एतत् सारो ये साम भूतानाम तानि त्रीणि भूतानि एतत् साराणि एतत् अर्थात जो आदित्य मंडल यह आदित्य मंडल सार है जिन भूतों का एतत् साराणि त्रीणि भूतानि इसलिए एतत् साराणि में बहुग्रीह है त्रीणि भूतानि यतः एतत् कृत विभज्यमान रूप विशेषणानि भवन्ति एतत् कृत विभज्यमान रूप विशेषण टीका में देते हैं एतेन सवित्री मंडलेन कृतानि विभज्यमानानि असंकीर्णानि सवित्री मंडल के द्वारा जो विभाग कर दिया गया तीन असंकीर्ण ये सवित्री मंडल के द्वारा असंकीर्ण कहते हैं कृष्णम शुक्लम लोहितम अग्नि में ये तीन रूप होते हैं कृष्ण शुक्लम लोहितम और ये जो तीन रूप होते हैं कहते हैं यद शुक्लम छांदोग्य में कहा गया त्रीण रूपाणी इत्येव सत्यम तीन रूप अर्थात यद अग्नेर लोहित रूपम तद तेजतः अग्नि में तीनों रूप दिखते हैं उसमें जो लोहित रूप है वो तेज का और यद यद यद शुक्लम तद अपाम और यद कृष्णम तद अन्नस्य अन्न शब्द से पृथ्वी जल तेज इनका तीन रूप हो गया जल का हो गया शुक्ल तेज का हो गया लोहित और पृथ्वी का हो गया कृष्ण और अग्नि में ये तीन दिखते हैं अर्थात अग्नि ये तीनों भूतों का समष्टि है छांदोग्य में जो कहा गया इसी को कहते हैं आदित्य जो सवित्री मंडल है उसमें ये तीन भूत विभज्यमानानी असंकीर्णानी अलग अलग कृष्ण शुक्ल लोहितमिति एतानि रूपाणि विशेषणानि तो ये तीन विशेषण उसमें है और ये तीन विशेषण ये तीन रूप किसका है कहते हैं ये सम पृथ्वी तेज सम तानी यथा तो एतद भाष्य में दिया एतद कृत विभज्यमान रूप विशेषणानि एतद कृत आदित्य कृत विभज्यमान रूप कृष्ण शुक्ल लोहित ये सब विशेषण है जिनका भूतत्रयों का तो विशेषणानि भवन्ति ये भूतत्रय इस प्रकार हो जाते टीका में हेतु वाक्यम आदाय तस्य तात्पर्यम आह हेतु वाक्य 20 नंबर टिप्पणी ऐसा शब्देन मंडल परिग्रह यद हेतु वाक्यम तस्य ऐसा रस ऐसा शब्द से आप सवित्री मंडलों को लिए तो क्यों लिए उसमें क्या हेतु है तो हेतु वाक्य जो मंत्र में दिया गया उसी को कहते हैं पंक्ति छूट गया अच्छा हाँ ततो टीका में तृतीय पंक्ति में है ततो भूतत्रय कार्य मध्ये सवित्री मंडलस्य प्राधान्यम इत्यर्थः भूतत्रयों का जितने सारे कार्य होते हैं उसमें सवित्री मंडल प्रधान है जो प्रथम तो वो तेज रूप है और तेज में वो दिव्य तेज है प्राधान्यम य ऐसा तपति इति अस्य अर्थम आह य ऐसा ऐसा अर्थात सवित्री मंडलम तपति इसका अर्थ कहते हैं भाष्य में आधिदैविकस्य कार्यस्य एतद् रूपम यत सविता यद एतन मंडलम तपति आधिदैविक जो कार्य हुआ भूतों का ये आध्यात्मिक कार्य भी रहेगा आधिदैविक भी रहेगा आधिभौतिक भी रहेगा जो आधि दैविक कार्य हुआ देव संबंधी कार्य हुआ तो एतद् रूपम कौन सा कहते हैं यद सविता सविता अर्थात यद एतद् मंडलम सविता शब्द से मंडल को लेना है अभिमानी देवता नहीं ये तपति टीका में अभी हेतु वाक्यम आदाय तो ऐसा शब्द से क्यों आप सवित्री मंडल को लिए हेतु वाक्य लेकर के तस्य तात्पर्य बताते हैं अभी भाष्य में तसो सतो भूतत्रयस्य हि यस्माद् एष रस इति एतद् गृह्यते भूतत्रयों का ही यस्माद् एष रस भूतत्रयों का यही रस है एष अर्थात आदित्य मंडल टीका में मंडलमेव एतद् शब्दार्थ जो एष शब्द दिया एष तस्य एष रस एष शब्द से आदित्य मंडल लेना है भाष्य में अंतिम पंक्ति सत्व भूतत्रयस्य हि यस्माद् एष रस एष आदित्य मंडल रस इति एतद् गृह्यते। एतद् शब्द से आदित्य मंडल को लेना है, अर्थात चेतन विषयत्व आदित्य अभिमानी देवता को नहीं लेना है, मंडल को लेना है, शरीर को ही लेना है। ठीक है, मंडल परिग्रह हेतु माह, तो आप सवित्रा देवता को नहीं ले करके सवित्री मंडल को क्यों लिए? तो भाष्य में कहते हैं आगे पृष्ठा में, मूर्तो ही एस सविता तपति। ये जो सविता तपति वो आदित्य देवता नहीं, उसका शरीर जो मंडल है वही तपति, वो मूर्त है। मूर्तो ही एस सविता तपति। टीका में पूर्व पृष्ठा में मूर्त ग्रहण से उपलक्षणत्वात् चतुर्णाम अन्वय हेतुअर्थ। ये जो आदित्य मंडल है वो मूर्तत्रयस्य उपलक्षणत्वात्, आदित्य मंडल केवल तेज रूप नहीं, जैसे नया एक लोग कह देंगे, कहते हैं मूर्तत्रय है होने से चतुर्णाम अन्वय। चतुर्णाम अर्थात जो मूर्त मर्त्य स्थित सत, चारों का अन्वय। अन्वय हेतुअर्थ, हेतुअर्थ छह नंबर टिप्पणी कहते हैं, हेतु कहाँ आ गया? मूर्तो ही इति भाष्योक्तिर हेतु इति अर्थ। भाष्य में दिया मूर्तो ही, यही ही शब्द से हेतु को कहा जाता है। तो यहाँ मंडलों को क्यों लेना है? कहते मूर्त ही जो अभिमानी देवता है वो मूर्त होगा क्या? अमूर्त नहीं है, वो रूप वाला नहीं है, इसलिए कहते हैं मंडलों को लेना है। ही शब्द से वही कहा जाता है, इसी को हेतु कह दिया। टीका में अतश्च मंडलात्मा सविता भूतत्रय कार्य मध्य भवति प्रधानम्। इसलिए मंडलात्मा सविता, मंडल रूप जो सविता, तो भूतत्रय कार्यों का बीच में तीनों भूतों का जितने सारे कार्य होते हैं उसमें सवित्री मंडल प्रधान होता है। कार्य कारण और एक रूप्यस्य औत्सर्गिकत्वात्, तीनों भूतों का श्रेष्ठ कार्य आदित्य। कार्य कारण में एक रूप्य अर्थात कार्य में कारणों की उपलब्धि होती है, इसलिए ये जो सवित्री मंडल हुआ, तीनों भूतों का कार्य हुआ, तो सारिष्ठ कह दिया गया भाष्य में। सारिष्ठस्य, सारिष्ठ एक नंबर टिप्पणी, सारतम इष्टन प्रत्यय हुआ। आगे टीका में मंडलम चेद आधिदैविकम कार्यम किम पुनः तथा विधम करणम। मंडल आधिदैविक कार्य हुआ, कार्य का शरीर, फिर उसमें करण कौन होगा? क्योंकि करण के बिना कार्य कार्य नहीं कर पाएगा। कार्य स्थूल शरीर, करण इंद्रिय, अर्थात यहाँ करण कौन होगा? करण इंद्रिय अर्थात अंतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय, अंतकरण बाह्य करण। किं पुनः तथाविध करण अर्थात आधिदैविक करण क्या है? तदाह भाष्य में यत्तु आधिदैविकम करणम मंडलस्य अभ्यंतरम तद वक्ष्याम। आदित्य मंडल हो गया उसका स्थूल शरीर, और उसके अंदर में सूक्ष्म शरीर रहेगा, वो होगा करण। वो कौन होगा? कहते हैं आगे जो अमूर्त है, ये मूर्त जो है वो स्थूल शरीर, जो अमूर्त है वो करण होगा, वो आगे मंत्र में कहा जाएगा। तद वक्ष्याम, तद वक्ष्याम दो नंबर टिप्पणी, अग्रिम अमूर्त वाक्य इति शेष। आगे जो अमूर्त मंत्र का, ये अभी मूर्त का कथन हो गया, मूर्त ये तीन हो गए, इनका सारिष्ठ प्रधान कार्य हो गया आदित्य, और आगे दो अमूर्त है उनका प्रधान कार्य क्या हो गया? कहते हैं आदित्य मंडल में जो करणात्मा है, सूक्ष्म शरीर है, वही दो अमूर्त का कार्य हो जाएंगे। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने भूमगत्रात्तदेहाय मूर्तये नमः।